Macie, zapłacisz 2417 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 października. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie miałem na celu permanentnego jeżdżenia bez uprawnień, zapewnia były poseł Artur Zawisza. Za kierowanie bez ważnego prawa jazdy mogą mu grozić poważne konsekwencje. Od jutra obowiązuje zimowy rozkład lotów. Dniemy m.in. bezpośrednie połączenia z kurortami. Polski Komitet Olimpijski świętuje stulecie. Wieczorem gala w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Nawet do 2 lat więzienia może grozić Arturowi Zawisze, jeśli śledczy postawią takie zarzuty byłemu posłowi. Polityk może odpowiadać za kierowanie pojazdem bez uzyskania nowych uprawnień. Nie miałem na celu permanentnego jeżdżenia bez uprawnień. W ten piątek było spiętrzenie niekorzystnych dla mnie okoliczności, wyjaśnił Artur Zawisza. Polityk wczoraj rano potrącił w Warszawie rowerzystkę, prowadząc auto bez uprawnień. Wieczorem po raz drugi został zatrzymany, gdy prowadził samochód. To kuriozalne zdarzenie, mówił w TVP Info rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Mamy do czynienia z osobą, która wcześniej została zatrzymana w związku z powodowaniem zdarzenia drogowego, zdarzenia, w którym ranna została rowerzystka. Ta osoba została zabrana do szpitala. Jeżeli chodzi o zarówno pierwsze zdarzenie, jak i w drugim zdarzeniu, mamy do czynienia z osobą, która kierowała pojazdem bez uprawnień. Artur Zawisza w 2016 roku w Starej Hucie na Lubelszczyźnie został zatrzymany przez patrol policji. Prowadził wówczas auto, będąc pod wpływem alkoholu, za co odebrano mu prawo jazdy. Jednocześnie sąd wydał mu zakaz prowadzenia pojazdów, który wygasł z końcem lipca tego roku. Polityk w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaznaczył, że przestrzegał sądowego zakazu i nadmiernie pospieszył się, korzystając z auta. Mija 38 lat od rozpoczęcia strajku studentów i pracowników Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Protest trwał przeszło 1,5 miesiąca i był najdłuższym strajkiem w Polsce Ludowej. Jeden z najważniejszych postulatów dotyczył określenia transparentnych zasad wyboru władz uczelni. Kiedy rektorem został popierany przez komunistyczne władze Michał Hebda, studenci i pracownicy naukowi w WSI przystąpili do strajku okupacyjnego. Zdaniem historyka Sebastiana Piątkowskiego z Instytutu Pamięci Narodowej było to wydarzenie bez precedensu. Mnóstwo osób z całej Polski uczestniczyło w strajkach tzw. solidarnościowych, czyli popierających stanowisko Radomia. Wiceprezydent Radomia Karol Semik był jednym z protestujących pracowników uczelni. Po latach wspomina wyjątkową solidarność różnych środowisk. My sami nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak długotrwały protest. On wymagał pewnego zorganizowania logistycznego, żywieniowego. Wspomagali nas rolnicy. Strajk został przerwany 13 grudnia 1981 roku, zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Największe polskie lotniska oraz przewoźnicy kuszą pasażerów nowymi kierunkami. W nowym zimowym rozkładzie lotów pojawią się bezpośrednie połączenia do europejskich miast i kurortów turystycznych. Rozkład obowiązuje od jutra. Z Warszawy będzie można polecieć m.in. do stolicy Sri Lanki Colombo, a w styczniu na nowe pekińskie lotnisko Daxing. Oba kierunki znalazły się w regularnej ofercie polskich linii lotniczych LOT. Z kolei Wizz Air jeszcze w październiku zaoferuje nowe połączenie z Warszawy do izraelskiego kurortu Eliat. Od początku przyszłego roku będzie można natomiast polecieć się tą linią do Grenoble, Turynu i Werony. Ze stolicy będzie też można dostać się m.in. na Malediwy. W Katowicach nowością są połączenia do Aten, Birmingham, Dublina, Edynburga, Londynu Stansfield i Mediolanu Bergamo. Trasę obsługuje irlandzki Ryanair. We Wrocławiu nowością są m.in. Odessa, Kijów i Lwów. W rozkładzie pozostanie też bardzo popularne połączenie do Amsterdamu, obsługiwane przez linię KLM. Z Krakowa będzie można dostać się natomiast do Brukseli, Hersonia, Londynu Luton oraz Palermo i Glasgow. Zimowy rozkład lotów będzie ważny do 28 marca 2020 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Za godzinę gala stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbędzie się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. PKOL został powołany jako Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich 12 października 1919 roku w Hotelu Europejskim w Krakowie przez przedstawicieli władz państwowych i działaczy sportowych. Na jego czele stanął książę Stefan Lubomirski, a protektorat objął naczelnik państwa Józef Piłsudski. Jak ważna była rola naczelnika państwa w rozwoju sportu w naszym kraju po odzyskaniu niepodległości, opowiadał Polskiemu Radiu 2 lata temu dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Tomasz Jakodziński.

tasted and breathed has taken a turn. Oh, and all I thought her was everything. Oh, I know she gave me all that she wore. And now my bitter hand shade beneath the clouds. Gdyby trzeba było opowiedzieć historię grunge'u tylko dźwiękami, najbardziej charakterystycznymi motywami muzycznymi, no to moim zdaniem dwa są najważniejsze, czyli riff z utworu Smells Like Teen Spirit Nirwany i ten właśnie motyw z utworu Black Pearl Jam 1991 rok. Pięknie się wspomina i pięknie się słucha tej muzyki, tym bardziej, że ona nie ma zmarszczek. Kompletnie nie ma zmarszczek, zwłaszcza ten album tego zespołu. To teraz nowe albumy, nowa muzyka, nowe propozycje. Kwadrans po godzinie 18. Wracamy do debiutanckiej płyty Kim Gordon. No wind chimes strike, your dead stare strikes, and the wind chimes strikes, and your dead stare. Like an omen in the day, in the sunlight, dreaming in its head. Aliveness is a projection. The wind chimes strike, your dead stare strikes, and the wind chimes strikes, and your dead stare strikes. Dead stare strikes, and the wind chimes strikes, and your dead stare strikes. You're a mystery, like a horse. You're a mystery, like a horse. You're so poor. You're so poor. Like an omen, prediction, myth. Sketch artist, no wind chimes strike, your dead stare strikes, and the wind chimes strikes, and your dead stare, your dead stare, is like no man in the sunlight, with the wind chimes. The wind shines. Chwilami ten album jest najeżony, chwilami jest spocony, chwilami gryzie, chwilami warczy, chwilami szczeka, chwilami się drze. Ale na pewno nigdy nie jest cichy i ładny, łatwy, ładny, no to takie słowo zbijające, łatwy i ładny. Ani taki, ani taki, ani milusi, ani przyjemny, ani łatwy i tak dalej, i tak dalej. Konkret. Bez 20 sekund, no powiedzmy bez 30 sekund, to jest 40 minut kombinacji alpejskich w wykonaniu Kim Gordon, ale z jakiegoś powodu, nie potrafię Państwu tego wytłumaczyć, z jakiego słucha się tej płyty bardzo płynnie i pięknie. No Home Record, jej debiutancki album po prawie 40 latach grania i bycia w zespole, po wielu latach bycia w zespole, Sonic Youth pod swoim nazwiskiem opublikowała tę płytę. Kim Gordon, 9 utworów, a tak się wszystko zaczyna. Sketch Artist, to ten utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy. Polecam bardzo gorąco. 19 minut jest po godzinie 18. W sprawie utworu o tęsknocie, że ona tęskni, ona tęskni, ona tęskni, to tak mi się wydaje w związku z Państwa reakcjami. Chyba trzeba jednak zrobić miejsce do godziny 19 na tę piosenkę. O tym za mniej więcej 11-12 minut. A tymczasem jeszcze wracamy do wydawnictwa zatytułowanego Męskie Granie 2019. Yeah. czasem będzie dzisiaj jeszcze jedna płyta w prezencie, Męskie granie 2019. Przypomnę, ten album się ukaże nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia w listopadzie. O dokładnej dacie wkrótce będziemy informować. No i teraz, dla pierwszej osoby, już nie będziemy czekać na 33, a na 33 mail, dla pierwszej awansem. Prezent właśnie w takiej postaci, Męskie granie 2019. Running Up That Hill z repertuaru Kate Bush, duet The Dumplings będzie na tej płycie i na tej płycie będzie też ta piosenka. Ty wiesz, i tylko popiół masz. roku na męskim graniu we Wrocławiu na koncercie. No i to jest utwór z tego właśnie wydarzenia i z tego dnia. Na płycie Już na zawsze 2019, męskie granie 2019. Dla pani Oli z miejscowości Lubożyca w tej godzinie prezent. Jeszcze z poprzedniej godziny dla pana Jakuba i też dla pani Oli, ale chyba z miejscowości innej, bo jeszcze nie odpowiedzieli na moją prośbę o adres do wysyłki. Wysyłamy płyty awansem, ukażą się w listopadzie, ale dla państwa w związku z tym albumem Męskie Granie 2019 jeszcze coś. Mianowicie w dniach od 8 do 10 listopada na PGE Narodowym w Warszawie będą się odbywały targi sprzętu audio-wideo, audio-wideo show. No i mam dla państwa teraz zaproszenia na tę imprezę. Bardzo proszę pisać. piotr@stelmach.polskieradio.pl pod tym samym adresem. Dyżuruję w tej sprawie i w innych również, ale w tej zwłaszcza teraz. I w ramach tych targów, w ramach audio-video show będzie specjalny odsłuch płyty Męskie Granie 2019 w niedzielę 10 listopada o godzinie 12. Bardzo proszę, jestem teraz do państwa dyspozycji. Za 29 minut jest godzina 19, no to nie mamy wyjścia, bo pięknie państwo zareagowali. Takie rzeczy możliwe są tylko właściwie tutaj, pod najlepszym radiowym adresem na świecie, czyli w Trójce. Jedną piosenkę możemy sobie powtórzyć w ramach jednej godziny niespełna. Dlaczego tego nie zrobić, skoro tak to się państwu podoba i chwyta za serce? O tęsknocie pieśń to jest Kaśka Sochacka i Wiśnia raz jeszcze. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby. jak szedłeś z nią za rękę, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja mówimy o takich utworach, że to piękny smutek. Wiśnia, Kaśka Sochacka. Dzisiaj debiut po godzinie 17.30 i no, chciałem sprawdzić, czy to państwa chwyci. Zresztą mówiłem o tym, że idę o każdy zakład. No może nie o każdy, ale idę o zakład, że te frazę a ja tęsknię, a ja tęsknię będą sobie państwo powtarzać, a niektórzy będą powtarzali bardzo często, a niektórzy zostaną z nią przez długie godziny. No i prosiłem o relację z tej drugiej strony radioodbiorników. Okazało się, że no, że tak, że chwyciło. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Jeszcze w tej sprawie proszę napisać, jeśli tylko państwo chcą. Bo my lubimy opowiadać o piosenkach, bo my lubimy pytać artystów o piosenki, dlaczego powstały, o co w nich chodzi, o czym opowiadają i tak dalej, i tak dalej. No właśnie jeden z takich artystów, ważnych artystów, opowiedział nam 2 lata temu o przepięknym utworze, który wtedy ukazywał się na nowej płycie jego zespołu. Mówił tak: od dawna miałem w głowie tę melodię, ćwiczyłem na niej swój wokal. Well, it was a nice, you know, I kind of had that melody for a while. I think it was almost like a little vocal exercise I used to do for a bit, you know, and but I love the idea of the story. Podoba mi się to, że każda zwrotka w tym utworze opowiada o innej godzinie wczesnego poranka. O tym, jak zmienia się ludzkie życie, o tym, jak dramatyczne są to zmiany. Inspiracją był niemiecki film zatytułowany Victory, w którym dzieją się podobne rzeczy. A sama nasza płyta jest bardzo prawdziwa, szczera. Porusza wiele tematów. Ma różną dynamikę. Bardzo chcę niektóre z tych piosenek zagrać na koncercie, bo jest w nich bardzo różna muzykalność. No i zagrał te piosenki na różnych koncertach, na wielu koncertach. Minęły 2 lata, ukazał się nowy album tego zespołu, wczoraj dokładnie. Ale jeszcze zanim piosenki z tego albumu, to właśnie ten utwór, teraz. Driving all over the road. Scream Above the Sounds. To jest poprzednia płyta z 2017 roku zespołu Stereophonics. Kelly Jones 5 minut temu opowiadał Państwu o tej piosence. Ja pamiętam taki wywiad z nim. To był chyba 2009 rok po ukazaniu się albumu, czy tuż przed nawet ukazaniem się albumu Keep Calm and Carry On. Mówił: Cardiff City, Walia to ważna i duża część naszego życia. Miejscowi są z nas dumni. Jesteśmy kapelą, która grała na całym świecie dla najróżniejszych ludzi, ale jest coś wyjątkowego w naszej publiczności, której jesteśmy chyba najbliżsi. Ja pamiętam, że podczas tego wywiadu zadałem mu też pytanie o dzieciństwo, o to, co pamięta z obserwacji tych ludzi, Walijczyków ze swoich dziecięcych lat. Mówił: nie mieli zbyt wielu opcji i możliwości. Wolny weekend, dwutygodniowe wakacje raz w roku latem i to by było na tyle. Nie narzekali, nie marudzili, odbierali w piątek tygodniówkę i trwonili ją w weekend. Takie sytuacje obserwowałem w dzieciństwie, tak zachowywał się mój ojciec. Odreagowywał w klubach w weekendy, dobrze się tam bawił ze znajomymi, wszyscy go znali, był bardzo przyjacielskim gościem. Nie komponował, nie grał na żadnym instrumencie, był jedynie wokalistą. Słyszałem te różne historie o tym, jak nagrywał w Londynie. W polskich studiach. Dla mnie było to magiczne. Te małe fragmenty jego świadomości, o których dowiadywałem się, starannie wklejałem we własną świadomość. Kiedy dorastasz, tworzysz sobie w głowie obraz tego, kim kiedyś będziesz. Pierwszy koncert zagrałem w wieku 12 lat. Wpływ mojego ojca jest tu niezaprzeczalny. Gdzieś w radiowym archiwum są te wywiady, bo przecież tak, Performance and Cocktails, pamiętam pierwsza rozmowa telefoniczna z nim, później Not Enough Education to Perform, później Keep Calm and Carry On, później Graffiti on a Train, później Scream Above the Sounds, no i teraz przyznam szczerze, że czekamy na Kelly'ego, na kolejną rozmowę z nim w sprawie tej płyty, nowej płyty, która tak się zaczyna. Just Wanted the Goods, początek albumu Kind grupy Stereophonics. A dalej na tej płycie jest między innymi tak. wanna wake up, make friends with the morning. I wanna make up with the morning, yeah. I wanna wake up, make friends with the morning. I wanna make up with the morning, yeah. You've been my man, tell me I'm not right. See, I'm a bad man, that don't feel right. I wanna wake up and feel better about me, but you make me feel you're my enemy. Won't you let me go? I wanna cleanse my soul. I wanna feel my love knocking on my door. Won't you let me go? Think I paid my dues. I don't know how to win, all I know how to lose. Oh, I wanna wake up, make friends with the morning. I wanna make up with the morning, yeah. I wanna wake up, make friends with the morning. I wanna make up with the morning, yeah. Every time I open my eyes, I feel the whole world, oh, it's coming down. I get a glimpse just for a second, then I feel alright before the rain pours in. I wanna take shelter from the storm. I wanna take love all the morn. I wanna wake up, I make friends with the morning. I wanna make up with the morning, yeah. I wanna wake up, I make friends with the morning. Wake up with the morning, yeah. Oh, everything and all I see is in my mind, yeah, yeah. Oh, and everything and all I had is in my mind. Friends with the Morning, Stereophonics, z nowej płyty Kind. Morise już gra, zaraz zaśpiewa. Anna Gacek, Iwanka Konewa, Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Loneliness remembers what happiness forgets. Pa, pa. Loneliness remembers what happiness forgets. I had to lose you to recall.